بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الكافرون كلج الله رب العزت سورة كوثر کی تخیر کثیر ذکر کو کیا خیر کثیر قرآن مو نبوت مو او علم د شریعت مو اذا الله وحدانیتهم او حوضی کوثرم و چه اللہ رب العزت قیامت کے اللہ پیغمبر لور کرے خدا دیر لوے فضیلت ایو عظیم نعمت کل جدا حاصل شو او اللہ قل فضلکو مومنان باندی سورہ کافرون کے ورتوئی چوز دے خلقنا جدا شے دے نعمت قدر کے او قدر ادا دے چے دے خلقنا جدا شے دی سر بائی کاٹو کے پا دنیا کی دا انبیاء سنت تھی او دغه سي د هر امت د نیکانو خلقو د صالحانو سنت تي چغی ته الله حکم کړو چې دا قوم پری ده لار شیطان جدائی ته نو کوي. نو مونږ ته هم دي سوره کافرون کې اعلان وکړو چیر قسم کافران و مشرکان چی دی اغیطا خطابو کے چی آئیوہ الکافرون اید دنیا کافرانو کپار قسم کفر سر کافری ہے کشرکی کہ یہودیتی او کہ عیسائیتی او کنور بیدین قومنی اگر ٹولت دا اعلان دے چه مونستاسو نبیزاریو مونستاسو نجدائیو زمونگ دین ستاسو نجدائی زمونگ اعمال ستاسو نجدائی زمونگ تنظیم ستاسو نجدائی زمونگ دین او دی عبادت طریقی ستاسو نجدائی پارسک جدائی خصورت کے دائیو خصوصیت تھے چه اعبدو اے پکی ندی ویلے فلا اعبدو لا انتم عابدون ولا انا عابدن ولا انتم عابدون بس طولو کے ویلی چه نکوم عبادت بس نکوم عبادت نکوم ذکا عبادت دا سزے تورا سیدو چاگی که دا کولو سے امکان نشتا نو او دا انسان حوصلہ خراب شی که دنیا پا کارونو کی دنیا پا سیزونو کی او حاجتونو کې یو شی ګوري ګوري ګوري اوستل شي نو اخر کې انکار وکي چې بس ناخلم او ناخلم بس ناخلم جت مې نشته دي ولستل استومانه شي نو چورلټ انکار وکي دا سي مثال د دې دنیا او چې دې دنیا کې عبادت ته غیر الله شروع خپل ډیر لوی سطح او ډیر په اعلی پیمانه باندې چې هیڅ نه پات شوی چې خلکو عبادت نه وکړي بغیر د الله نه اپا کې دا غسه و داغه د عبادت نه خلق الله سو انزلیو داغه د عبادت نه خلق انکار کړو انوري چې سمونته نو بس پراته بو وته په سجده باندې کاغه اسمانونه دي کاغه زمکی دي د دې عبادت شوه دي کاغه نور اوس پوک مې دي دا عبادت شوه دي کاغه ستوري دي دا عبادت شوه دي کاغه ونی دی داغه عبادت شوه دی کاغه بوتان دی داغه عبادت شوه دی کاغه گٹی دی کاغه زنده سر دی کزماری دی او کشرما خان دی او کماران دی دی ټول عبادتونه شوه دی کاغه غوان دی او کسخی دی او کو خان دی ټول دا د خلق معبودان دي کله چې دنیا د دین ډکوا او قران کریم هم چې ذکر کینوم د قحال بیانې چې انبیا کله رالو خپل قومونو ته هم دغه وته وي چې تاسو کوي دا ولې غیر الله عبادت کوي کہ ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ناس دین امته ويا ابته لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا سدي چې ته عبادت کوي چې اورینا وینینا او تعالی سو فائدہ نشي در کولن لم تعبد پاگا لگیاو کنا اللہ سو بیت جوڑ کرنو داگی عبادت بیکھو ہر پیغمبر چی قوم تراغل دے نو دے و طویلی تعجب پل احجا کی کہ الیاس علیہ السلام راگی نو پل قوم توی اتدعون بعلا دا بعل عبادت کوئن تا داگی دا بوت نمو کنا دے و طویلی نو بس هر پیغمبر چې خبره کوي خپل قوم ته نو دا وته وي چې مکه غیر الله عبادت مکه لایق د عبادت یو الله دې چې قران کې مستقل سوراتونه په دې باندې تیر شو سوره عرب کې سوره هود کې سوره انبیاء کې چم زغاو توي چې اقام عبد الله مالكم من اله غيره لا يقضي عبادت خو يو الله دې دا عبادت کوي يو يو غني او بغیر د جنبل څوک لایق نشته کو قیامت کې الله رب العزت تپوس کینوم دقه کوي نور تپوسونه نشتا همزغه تپوسونه بکئی نو کله وا د ملائکونه تپوس کئی چا هاولا یاکم کانو یعبدون سوره سبا کی وی دی خلق استاسو عبادت کړل قالو سبحانك انت ولینا من دونهم ملائک به جواب ورکی چې الله مون خوستا په حق کې سبحانك وایو تسبیح وایو پاکی بیانو مونږ استاد وحدانیت قائل یو او جسوک تا سره شرک کوي نو داغي رد کو ها بلکانو یعبدون الجن دی خود جنات عبادت کړي دي اکثرهم به مؤمنون باغیه یقین او باغیه اعتمادو تر قیامت پورې ښا او د جناتو عبادت دغه او چې د عقیده را روانه وه که سلیمان علیه السلام په وخت کې هم د جناتو حالونو د خلقو عقیده وه چې دوی په غیبو باندې پوهیږي که نه دغه عبادت یي چې په هغې دا اعتماد پیدا شي چې دې کې یو صفت د الوهیت شته دی چې هغه غیب دان دی بس نو بیا عبادت خو آسان کار دی اعتقاد ګران دی چې کله اعتقاد پیدا شو نو عبادت خو آسان دی بیا که سجده وته کې که په نوم باندې څه خیر خیرات کې نو دغه د جناتو عقیده په هغې پیدا شوې وه نو ځکه چې کله سلیمان علیه السلام موت په دې طریقه راغی نو الله رب العزت وی خلقو ته پیریان ښکاره شو اللو کانو یعلمون الغیبا کدی په غیب پوهیده دی د رکو سیدونو د حال نه خبر وې مال به سو فی العذاب الم دی بولی په دومره زمانہ دا سخت کارونه کولو نه نه غیب دان صرف الله ده خو خلقو په دا عقیده پیدا شی وو اگر عقیده ترو سره روانه ده په دې امت کې چې د اکثرو خلقو په سلوکي ذاتیاو خلقو دا عقیده ده چې او پیریان پوئیږي پلانی سره پیریان دی الوی پلانی سره دی علاج کوي پلانی سره دی دما چي هغه څه د خلقو عقیده چې دا زار سره خبر دي چې دا عقیده پیدا شي نو عبادت خو بیا څه ګران نه دی عبادت خود دې ماته حد کیږي کنه ها نو ملائکه تعالی وی قیامت کې چې دې ستاسو عبادت کړلې هغه ډېر حیران او ډېر تعجب کوي چې الله مونږ خو نه دی ویلې دي تا دا سه الله رب العزت په قیامت کې د نیکانو بندیان نه او صالحان نه تپوس کوي چ احاو لا یاکم کانو یعبدون دا خلق چې دومره ولار دي دومره ملک وړه کی دي تاسو عبادت کړی دي هغه وی قالو سبحانک ما کان یم بغیلنا ان نتخذ من دونک من اولیاء هغه خپل عقیده پیش کی چې الله موږ موحدینو مونږ بغیر ستانه بل څوک ولی نه مانو مونږ ستاسو په حق کې د وحدانیت عقیده ساتلې ده ای سره خپل غم شي بل متعتهم و آباهم دی خو چې هر څه کړي الله ستاسو امتحانو په هر څه دی ولا ور کړیو د دنیا مالونه او دولتونه ډیرو نو هغه پستا کتاب پرې خوده دا غی د دنیا دا عقیده و بس چې اولیاء باندې ورمات شو دا غی عبادتونه او غی تعجز کولو دا غی نه سوالونه او دا غی نه حاجتونه دې ته عبادت وای کنه قیامت کې الله باقاعده دا تپوس کوي خا التوبه عیسی علی السلام نه تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله تا تاویلو دی خلقو تا چی نیمه دنیا پا تاسو بانده غر کشوی دا چی داس دور نو تر قیامتا چی اگه کستا عبادت نده شوی استا دمور حضرت مریم عبادت نده شوی دا تاو تاویلو داسی قال سبحانکا ما یکونو لیم عیسیٰ علیہ السلام بوی چی اللہ ستا په حق کې خودمونږ عقیده ده چې سبحانک تعالی را شریک نشته تعالی را ولد نشته تعالی او یا الله ما خودی ته په زانګو کې ویلو چې انی عبد الله زه د الله بندې ما ګوره ټول تپوسونه دواسي مشرکان تبهم قیامت کې دا وی الله رب العزت سوره شعراء کې وی واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين غاوين جهنم ته ورځي کنه نو دغه زبته نه تپوس شي وکیل لهم اينما كنتم تدعون من دون الله سشو اخدایانم سشو بغیر د الله نه تاسو خو خیر نه کړی کنه تاسو د الله عبادت نه کړی کنه نو هغه چې چاوم کړی دی نو سشو هل ينصرونكم او ينتصرون نن تاسو امداد کولی شي تاسو د ډیر لوی خلق دی او ارس کولی شي نن تاسو امداد کولی شي ازان خلاصول شي فکوب کی بو فیها هم والغاون الٹاو نسکور با غردولشی پا جہنم کی دا مشرکانو دا گیا دایان ٹول با غردوی نو بس دنیا ٹول دا غاون دا اللہ عبادت پاکی نو چرتا فو بس مخلوق غیر اللہ پا عبادت باندے اختاو اختاو اختاو نو زکر سورت کی ٹول دارالو چلا آبود لا آبود ما تمو آئے پیغمبر ما تمو آئے بس او غیم زان سرم ارگر کاؤ چی گورد منگا استابا روغا اوشی خبر بیوشی دا اختلاف پا دمین نختم شی او دیر لوی خیر برا شی پا دنیا کی چی دا اختلاف نینو منگا ٹولی اوشو زمونگ با جون خطیری گی چه اختلاف نی کنا خو بس تا یو کال زمونگ دو آلیه و عبادت کوا دلات منات امونگ بستا در رب عبادت کوا وی پدی با زمونگ استاروغا کی گی و اصی نکی گی خوا نو دیر جوابون راغلی و قرآن کے او خاص کر سور زمر کے قل اب غیر اللہ تعمرونی اعبدو ایوها الجاہلون تاسو ما تا امر کوئے مرا دور آوری ہے چیزو دا غیر اللہ عبادتو کم یا جاہلان نبت چین دیت حد تا انسان ارسی کنا نو خود انکار کئی نو انکار کئی مزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا اوی کافرانو مشرکانو تا اعلان دے چی بیا ما تا دا سمو آئے بیا دما پتا ممی زکا چی تاوس تا دا معلوم ما چی ما نمخ کی دا دی نبوتنا سلو اخکالا کی چرتا شرک کردے چرتا دا غیر اللہ عبادت مکردے چرتا دا غیس تعظیم مکردے احمد او نو پست نبوتنا که اس زمان دا امید ساته چه دی بزم مرگرتی آو که مخی می ندا کلی نو اس بسنگ مرگرتی آو که ما دا تکرار پا دی آیاتونو که دا دیو جی نده خوا چه او دل چه نفی کئی چلا آبدو ما تابدونا لا آبدو ما تابدونا نو دا دراتلون کی وقت چه دما پا تمام اے چه نا پا حال کے و نا پا استقبال کی وقت زچر دا غیر اللہ عبادتو کم اولا انتم عابدون ما اعبدو اگا طرفم ذکر کئی کنا چه سنگا دا طرف دیر گران دے اگا بل طرفم ذکر کئی کنا چې کداه مشرکان ته وې چې پرې دې د خپل عقیده پرې دې د خپل معبودانو عبادت هیڅ نشي کولې هیڅ اختیار و سره نشته دې استاذ په نفع او په نقصان ندي قادر په خپل نفع او په نقصان ندي قادر پرې دې د خپل الها راوي چې الها نه پریدو او ځان قربان کول شو توري راواله وی ښا اعلان به وکړو توري راواله جنگ وکړو ویني به تویو ځان به هلاکو مال به هلاکو اولاد به هلاکو لیکن د الله عبادت نشو کوله د خپل الله او عبادت نشو پرې خوده دا نشي کې دومره پکله کوه نو ځکه وتوي چې تاسو ماته معلوم یې څنګه چې د الله عبادت نه پرې دم دغه تاسو د خپل الله او عبادت نه پرې دې ماته معلوم یې چې په دین ډیر کله کې ماته معلوم یې چې خپل الله او باندې ځان قربان کوي نو زمانم دا امید مساته چې د واستاسو د اعلی او عبادت وکم زوم تاسو نه دا تمنه کوم چې تاسو باز ما د رب عبادت وکم او تاسو په حق لکه کنه ها نو مشرکین حال وسو ګورنو اوس چې دا واسیو قبر پرستو او زیارت پرست سړی او درگاه کې ناشتی کنه او تو چې توبه وباسا جمعات تر رازا پنځه وخت مونږ کوان غسل وکا ځان پاک کا صفا ستر جامې واچو او جمعات کې کینا د الله ذکر کوا عبادت کوا او قران وایا او پرېدا د شرک اډا توبه نو بیا وکړه کنه چې هغه تاسو وی ښا زمره کلک دی پاغین ولی سو خود آقا عقیده دا سدا شیطان پا دی کلک کلی دی چه گوری ارس پا دی کی دی ارس پا دی کی دی چا تا خوبا قیده دا اعتماد ور کلی دی چه گورا ددن مخوزنو دکی ارس دی خواه که دنیا غواری نو دسره دا که جنت غواری نو دسره دی کورو تا تاس یو ناشنا نظریه جوڑا کری دا تدر خلق و باقی دا چی پا دی اولیاء و باندی دمر اعتماد دی چی بس دی خو خدای سر ناس تیلتا او چی سو ضرورت پیخی گی نو بس دی و توی نو آقا کار کی گی دی اللہ دخپل زان ننخو دی چی گوری غز دیما ہوئی د خلقو ضرورتونه دی او راضی سوالونه کی سکی نو چتا سنے نو زب بلبسو کی هرې مشرکانو دا نظریه ده ها چې دا اولیاء دل تنزی مونږه مو ایدامانو زی خپل ته الله سره ناس دی د الله سره مجلس ته د الله سره محفل له ازکه چې څوک سو غواړي نو بد دیل تکي الله ته خبره پیش کی چې دا یو سړی راغله دی او زما ډیر قریب رشتہ دار دے او زما ډیر دوست دے او ته دا کار وخامخا کین ویرول د سات پیو کوس نو یو چاله خدا کی د ساتلی دا دا جاهلان مشرکان دی ښه راغي وی چې دلته مونږه سنوس نو یو ناستو دلته زمونږه دنیا دا او آخرت ته د سره دیارسو اچې کوم خيار دي نو اړي بل سوي چاري ته وای چې تاسو ته سواله دا خو یو بنده او ستاسو په شان ته ولول د دنیا نه د سره سدي دې تعالی صدر کول شي و یې سن شي را کول نه ته سوالم ها سله ناشته بس دې لپاره ناشتم چې د خدای نیک بنده دي د خدای خوښ شوی دي الله ته نه زده شوی دي نو چې زده سره محبت ساتم نو زده د وجینا الله رب العزت زما گناهونه او زما خطايه او زما غلطه معاف کوي او زغه سره نږدې کیږم د په وجه باندې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا تا او خيار مشرکان دي وي مونږه تا سرویخ کار او تمون کله دا عقیده چې ګنې زیر سکول شي د سره سشته نه خو بس دوره ده چې الله نیک بنده ده الله خوګ ولیده او د د پوجه بمونګه الله تعالی ذکی ګوي ښا دا خوې ذریعہ ده کنه ته نه خبر ته وسوې چې د الله سره ډایرک زما لیوانی نه ته دنیا کې چا سره ډایرک تلې شي چې الله سره ډایرک زی نه ځان لاسو کو نیسا وې ته تر اوسه پورې لاسو کو نه دی نیولې خمقله دا د مشرکین او عقاید زهر دا زمانه ډکه ده دا دور د دې خلقو نه ډک دی نبی الله رب العزت اسی نو مخلی د خوان د پاره د برکت د پاره خو یو اوسره دومره تعلق نشتا پویږي کنه چې سوچې دینو په دې کې دي کنه هغه سره زمونږ رسېدل وی ګران دي او قران ته ځکه ناراضي چه قرآن خو اغی تا بلا خبر کئی کنا دعوت اوی اللہ رب العزت چه ما سر رانیز دیشه دا تازو چه سکوه پا دی زمان لرکی گئے پا دی خو زمان لرکی گئے ما لدغا خلق مگو رئے ما سا چه رانیز دیکی گئے نو پخپل عمل و پخپل عبادت و پخپل عقیده باندې پخپل ایمان باندې په دې ما ترانه ذکیږي دا اسباب دي او خلق مګورا دا هوته زما خپل مینس کې دیوال وې جدائی راولې پردې راولې لری کدا پردې زما خپل ځان نه ما سره راشه ففروا الى الله باقاعده او طویلې سورته زاریات کې چې د دې مخلوق نه وتختا د دې عمل نو تختا د دې ګناه نو تختا الله سره ځان نږدې کا ففروا الى الله الله سره ځان نږدې کا قران او سنت په دې باندې گواه ده ها چې نزدېکت الله سره په ایمان او په عمل راضي په ایمان او په عمل راضي چې حدیث کې وایي چې الله رب العزت پاخری حساز شپی که دری مئیسا که دی اسمان تراکوس شی او آوازو نکی اخپلو بندیانو تا چه حل من سائلن سوکشتے چه زمان سوالو کی حل من مستغفرن سوکشتے چه زمان بخنو غالی دا آوازو نکی بندیانو تا چه راشای چه سوالو مقبول کم راشای چه گناو نام محب کم راشه ما ته ځان را نږدې کئ کله الله رب العزت وی چې ما یو بنده ما ته یو لیش را نږدې کیږي نو زه ته یو غز را نږدې کیږم کله ما ته په خپل چاله باندې راځي نو زه ته منډه وهم ناغه خو خپل طرف نه خپل بنده سره دا مینه او محبت ساتي چګوره ما سره ډایرک تعلق پیدا کا زمانه سوال کوا زمانه سوال کوا ما ته تندې لګوا او چې مانځ کې ودرېږي نو دا یقین ساته چې زه الله وینم دومره ته نږدې مکه نحنو اقرب الیه من حبل الورید الله اذا تنږدې ما ته بل چې الذي دا کار مکوا که یو بنده داسی چې داغه بالکل اخلاق او نظریه او عقیده بالکل صحیح وي او په دې پسې ګرځي چې راز کوشش کوم چې زما ایمان سلامت شوي زدا کوشش کوم چې ما ته صحیح خلق ملو شوي زدا کوشش کوم چې زما دا عمل خدای قبول کړي زګر زما داسې ځای ګورم داسې خلق ګورم دا می شوق دی دا می مینه او محبت دی شته کنه ناری تاسو کوم له اوشي توبته ولي خو سو خوشته نه کنه هغه ته چې ملاویږي نو دقه خلق ته ملاویږي دغه مشرکان دغه بدعتيان دغه بریلیان دغه بلاګان ته ملاوشي نو که هغه په خپل نیت کې مخلص دی نو چې و سوکشته نو دنیا روانه ده بس الا ماشاءالله هر ډیر پکې داسي چې الله داوی په حق کې اراده کړی چې غته هدایت کوم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ناغراولی مرکزونو تا دا قرآن مرکزونو تا دا توحید مرکزونو تا دا قرآن درسونو تیراولی دا قبخت ورو کنخا دا زیومن تو دا خلقومن تو دا دا مبارکه لایق دخا او دی رجزانی چیغی سرد دینا تیار دا بس کمار تیلا سواچو کلرم تیلا سواچو تیار دا کنا سلی چې بار لړشي نو سواوري کسبه کې مارګروي ودا دې او سړیو اذق څه یې پریشان او اگر دې دا چرته ځان لې خبند کو ته عالم چیرې زما د آخرت کار سم شي نو پیر لاله ولې بل څه خونیشته کنه دا ظالمانو هر ځای کې اډي جوړې کړې دي اما شعورې کړې دي چې سترګې غړې نو بس په خپل ځای غځې مو میخه تبوسته یو مجد نه دي زمرا دې ظالمانو دا ملک ډکړې وي نو چې لاله پیرته وي خپل پر یاد او دا کړې کنه چې ما تاسو وځي په خیا او دا ډېر یری ګم دلانه او د قیامتنا نو ما ته داسې وظیفه وخیا چې ما ته دا کار آسان شي الله زمانه رضا شي او ما ته معافی وکړي زما ګناهونه وبخي نو یې پیر ورته وایي چې ها 30,000 روپۍ راکا وړي به ځان سره ورې کړې او یې زرزلا دروازه زرزل دازی وظیفه کوا چې یا ابلیسو یا ابلیسو یا ابلیسو ناغا ایسا پویده بس آغا وظیفه شورو کرا دروازه بی زرزل وی چرتخواکی و تیوتن ناستو آغا و ریدلی دی وی تهو کاپیر شوی داسوی دا خماتو پیر سیب خولی دی پیداو که پیر ندا سروخا ایمانا 30,000 روپیه غسته دی ویتا در تا ابلیس نپی جنی تا شیطان نپی جنی ولی نپی جنم شیطان نو ابلیس او شیطان یو شیده کنا نو یو خنجر روا غستو اولار آغا پیر پسی او هغه وخت کې واده ناستو وته یې مال 30,000 روپۍ راکا کني پرشن دل کوم دا خنجر مې راولې ښا راکا راکا هغه زر موبایل چت کا خپل موري ته وی 30,000 روپۍ راو پس پیسې ته نو واغسته نو ښا نو را کدا غسړی ته تبیا وای چې راشه او بل د تخیم هغه وای چې توبه بس زنو کوم وظیفه نه کوم وظیفه نه کوم کنه ولي دنیا ټوله دې نه ډکه ده نو وایا اعلان وکا چې کافرانو زه عبادت نه کوم د هغه چې تاسو عبادت کوئ کاغه بوتان دیو کاغه غټي دیو کوونی دیو کلا ته مناتې کاغا ملائک دیو کاغا جنات تی او کاغا نور دا سی نیکان خلق دیو قبرو ندیو زیارتو ندیم زد دی عبادت نکوم لا اعبدو کتاب زمان پتمه چی دی وزن مرگری شی نازو پخپل عقیده بانده و پخپل توحید بانده دیر کلکیم چر بادا سی وانو ریخا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اما تا تاسو معلوم یه سنگ چیزان را تا معلوم ده نتاسو ما تا معلوم یه چې تاسو په دې خپل شرک باندې دومره کلک یې کنه چې چیرې تاسو عبادت نه کوئ زما دربو ورنه سمره انبيار اغله دنیا ته په سونو کال باندې د خلکو نصیحت او دعوت کو ابس خبره پدې تمام شوه چې الله وی فاهلکناهم بذنوبهم فاهلکناهم بذنوبهم بینهم کذبوا بآیاتنا تباشو بس برباد ځانونه دوړکړو ځانونه هلاکړل پدې ته تیار نشو چې یا کنا بذو یا کنا استعين دا وګورو داغه خلق له خډيره شکریا دا کول پکار دي اغي نور څه غواړي د خدای نه چری تنن الله دا عقیده نصیب کړی دا چې یا کنا بذو یا کنا استعين د قومونو حال خو معلوم دي کنه ښا نو نتاسو بندگی کوه عبادت کوه دا غچا چزی بندگی کوما دا د زمان راتلون کی وقت چه زمان ابدا تمن کوئیم فلا انا عابد ما عبدتم او نچری مخ کی زمان کی چکم ماضی تیر شوا نواچر عبادت کرده یا اس پی الحال زمان خبر شوی چې ما د غیر الله عبادت کړې نیم ز چرې بندگی کوون کې واجزې کوون کې عبادت کوون کې دا الی هاوس تاسو چې تاسو عبادت کوئ نبا په مخ کې نه په مخ کې وخت کې تاسو ثابتول شئ نام بیا معصوم دي مخ کې د نبوت نه ورسته د نبوت نه وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ او زمان چه سنگ حال لے چه با توحید بانده مضبوطیم نو دغا حال ستاسوم ده چه نتاسو چر عبادت کرده او قوید آغا ذات چه ده عبادت کوم ذکر سمرا زمانا ده پترت چه تیرا شوی ده اسماعیل علیہ السلام ده عیسیٰ علیہ السلام نپس رزق وخت کې خو چا شرک چا توحید نه بیان کړي خو مخلوق ټول په شرک را روان چرته ډیر کم وای پکې آغا الا ماشاء الله چې زه په دې پکې موحدین تیر شوی د جاهلیت نه خو ځان لذي نور دغه د فطرت زمانه ټول د شرک را روان و نو یو مطلب د صورت دازه چې نفی کوي د خپل ځان نه په هر وخت کې هم په ماضی کې هم په حال هم په استقبال کې او دغه سي نفی کوي دا غینا د عبادت تعالی چې زه عبادت تغیر الله نه کوم نه میکړه دي او تاسو عبادت تعالی نه کوئ نه به او کې الله تاسو له توفیق نه درکې چې وګورنو دغه حال له چې دی وخت کوم دی یو مشرک حال وګوري چې شرک دا نخې ځان تا چولی ترنګارنګ تر شرک نخې دي ګن رنګارنګ نو ته به یقین وکې چې راو چرته دی او چرته توحید خو بچو چرته دی او چرته قران چرته دی او چرته ایمان او بالکل کتا ته څوک ډیر وای هته وای چې نه اکدا ته وی چیرې په ځبانې لګه خواري نکو چې بو یې زه د توحید خبرې وته وکم از شرک او د دې رد وکم کچره ایمان راوړم نو تاسو سره به خراب شي چې نه نه توبه چرته دیو چرته ایمان ځکه هر بندل یو دا خپل دین او دا خپل عقیده نه خو نشانی دي د دې لپاره چې ګوره که خلق مې نه پیژن نو چومې پیژني چې زماده عقیده ده زماده نظریه ده چې دا تاسو ګوره چې ما ساتول دیو ابل زادا چې ډېر په خوشاله دي کنه نو سره په یو کار خپې نو پیمانه شینو پریې دي نو مشرکان په دې خپل شرک خوشاله دي کنه توبه د هر چا نه او مونږ ته دې خلق تسبق ګوري چې تاسو هم ځان ته مسلمانان وای پیروم نشتا به تم نه وکړې او ځان ته هم سن خنه ځا چولي وګورو ته تاسو ځان ته سم مسلمانان وای چې او سړی پیر نه نو څنګه مسلمان مونږ ته بد ګوري ها از مونږ په حق کې کله کله کې دې چې دواګانیو کې چې الله تدل توفیق ورکړي چې مونږ مرګ لريشي تدل ته د دې مشران په حق کې به وي ښا تا غټ غټ مشران نو یې بیره خډیر خالی مان دی خو تر چې اولیاء سره نه لګینو دا یو نقصان پکې دی ښا رضاغي په مونږ کې نقصان ګوري ښا او دوی مانا داوم دا چه ما تعبدون ما عبدون چه دی مطلب طریقه شی زکا دا مسلمانانو دا عبادت طریقه جدا دا دا مشرکانو دا عبادت طریقه جدا دا نو اعلان ورتاو که چه دا عبادت نکوم پاغ طریقه چه تاسوی کوئن چه اغا طریقه دا شرک دا اغه کې الله یوازې نه ده کنه نور مو سره شریک کړی هغه طریقه ده شرک ده دغه سیغه طریقه ده رسم او ریواج او ده بدعت ده چې هغه عبادت یې داسې کړی ده توبه توبه چې هغه د عبادت رنگ نه استره ده هغه شکل ول روان کړی ده توبه تو ګوره مونږ په خواني نه دی لیدلې خدا چې وسنی څه کوي کنه اغه عبادت چې وته وي همون ته قران کریم زم رویلو د مشرکان زم کی په حق کې چې بیت الله کې د الله عبادت کې نو څنګه کوي او ما کان صلاتهم عند البيت الا مكا وتصديا راشه د مشرکان عبادت ګوره د الله په کور کې چې پاغي کې داسې کوي دا عبادت څه دی چیغی پی فخر کئی اوغی پی اللہ تزان نزدے کئی نشپیلی وئی او لاستا پی تاری وئی دا داغی عبادت ادا سا چی دا نوری و سر سمر گری کلی کنا نوکر دا مشرکانو مندے چی بخپل خیالی اے کئی چی دا منگا عبادت کئی دیر پا قدر و دیر پا عزت سر و زیون پاک و سب اللہ نغازی عبادت تیم الفاظ لدین ندی کارونه دین ندی چا بزان تا مخیتا تندیتا موسیخی نباقی باندی بسار لگئی چی پز مکون لگی باید عبادت خدا گا دیکنن سجده خدا گی توی چی تندی پز مکا کی دی ناغی موسی جوڑا کلی دا چی نا پز مکون لگی باید اجی سوئی نوم پتین لگی چی سوئی پاگی باندی نا دا عبادت اگا شکل روان کرده دی دگا سی کرو جنی سی نو داگی سا پتن لگی چی سنگی نیسی نی نیسی ہاں دو رئی چی پا رو جماعتی کے جماعتو نو تدا دا ملکو تو آمون راوڑی رو جماعتی راوڑی افروٹ راوڑی دا پا دی باندی چی بس کمونگا ندنی ولی هم مونگ دی سر بگی شریک یو کنا چی رو جماعتی هم ولی راولا دمرا خدمت و مکم بس مونگ دی سر بگی شریک یو کنا تا داغی رو جا دا نیسی چتا اگی نشی نیوی تیزان لے او کار کتلے دا داغی عبادت تینو دا عبادت شو یا که حجو نکی او که عمری کئی نو آگا خو حج و عمر ندی کنا اخو دا غی دا خپل طبیعت کار دے کتوافو نیرنگا اکلل کتلبیه ار قسم ورزی والا ام نخا او کتوافی اوکو کوئی نیکو ای بس ما چرا غلی ما کتواف مکڑے کنا بیا بیا ساجد دوی خوا نستی پا اخپلو دیرو کے او کمرو کے دارے او دغسی توافونه امنزونه هم پاغی کی کئی پاخپلو زیونو کی پذیرو کی کئی زان لا دا حج دے دا حج چکم حیثیتو ناغا دا سے ہو تو قربانی کئی ناغا هم پاخپل لاسنه کئی بس په موبایل باندې رابطاو کی چې زما بنو قربانی واخلا ابیاتا ما تا بیا رنگو کا رابطاو کا چیز زان پران زما دے حرام نخوا تو سوئے خبر چی اگا کل رابطا کئی کل بگی دا اختر اگا رتی رشی چرتا دشپیو تا رابطاو جیستا قربانی منگا علال اکلان ناغا بیا دشپی لگی آئی و غسل وکی و احرام با پرانزی و بیا بزین و تواف زیارت بکی نتا بسنگی تو نشی کولے بس خب حرام ناستی تا غم ور سره نه نه عبادت تا غی داسی دی لا اعبد ما تعبدون دغه سی کله خلقو خیر خیراتی او د خلقو صدقاتی نو ټول پرسم رواج باندې ما خامونو کې او پجمو کې او پسلو اختو کې د مالی عبادت ته ها یا زکاتونه او عشرونه هم داسی چزه تنرسی چلانه رب العزت وی چلل فقراي ته محتاج خلق اغيله ورکه ناغه خپل کور کې احوازه خوا کی او تقسیم به کی مون خپل ځان غریبان یو ها خپل مین کې آیا کو ورکې نو پیسې نو ورکی ګور د ظالمان په پیسو به سواخلی په جامع په ولواغسته پیسو با سواخ لی کجوری مجوری کولو آغستی پا پیسو با سلوخی موخی صدا واخ لی چه داغا پا طبیعت باندی سنگا داغا خوخی کنا ناغا باور کی چه اللہ تا دی قبول شی در دی زکاتون او خیراتون دی نو ایچ دی خوپ دی طریقہ نکو ما چه دا تاسوی با کما طریقہ کوئیں او نه تاسو عبادت کوي او دین کوي هغه طریقه باندې چې زه کوم زکه تاسو په عبادت کې اخلاص نشته تاسو په عبادت کې سنت د نبی نشته تاسو په عبادت کې ټول ریاکاری ده ټول د مشرانو د طریقو نه او د رسمونو او رواجونو نه ډک ده ناغه په هغه دین خو نشه کنه هغه د دین او د عبادت په طریقه نشو آیا دنیایي کار شو رواج شو بس چې کله عبادت کې دنیایي رنگ راغې نو هغه د عبادت نه وته او نه زو چرې عبادت کوونکې په طریقه چې تاسو یې کوئ مخکې مخکې د دین او نو تاسو چرې عبادت کړې په طریقه چې زه کوم مخ کې د دینم تاسو تاریخ خو معلوم دی کنه لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره تاسو دین دی او زما د پاره زما دین دی ډیر خلکو ګور الفاظو کې هم ډیر نقصان کنه یو سړی د لفظ په معنا نه پوهیږي نو بس دا سه معنا او کی چې هغه کفرینو پس کفر نه کته نه کنا ها دلته کې د دین معنا بعض خلکو کړی او مذهب ها دین ټیک ده سه استعمال راځي دا سه خدای معنا نه ده نو دین یې نوم یې هیو د مذهب لکه دنیا کې چې مذهبونه دي دا دینو ندی وی نو خواه نو بس معنی داو کلان چه خو دنیا کې هر مذب والا اختیار دے پاکستان دے کبل ملک دے هر مذب والا لے اختیار دے چه خپل مذب دی کئی دیت اجازت تے خواه نو چه دا معنی داو کلانو بس پاتے پا کسو شو بیا دی صورت تا دمر خواری پا کسو لاؤ شوا چته وای چې تاسو ستاسو مذهب دې هغه هم خځه ازمونږ خپل مذهب دې هغه هم خځه په خپل ځای باندې نو تاسو په خپل مذهب باندې ژوند تیروئ، موږ په خپل مذهب باندې ژوند تیرو، بس دا خو ازادي شو. او دا خو چې دا څومره بی دینه خلق دی، هغه خپل بی دینه ته خپل مذهب وای چې ولې زموږ مذهب د صدقه کار سو، خپل بی دینه ته او خپل شرک ته او بدعت ته خپل مذهب وای، نو چې تا ولې اجازه ورکنو بس خبره ختم شو. نه دین مذهب ته نه وای، د دین خپل معنا په عربی کې په لغت کې بدلی ته وای. اینا لمدینون، چل تاغی ہوئی چی ولی مونگ لبا صدارا کولی شی، چی بیا جواندی شو بیا مونگ لبا صدارا کولی شی. نو کلی چی خپلا معنی ہوکی نباس ستاسو دپارا بدلا ستاسو د دین دا چی جہنم دے او سقر دے او حمیم دے او جحیم دے او سعیر دے، دستا سو دین بدلا دخا تپوس کوای چر دای کی ولی دین او مالا بدلا د خپل دین دا چېغه جنت ته د الله رضا ده او نعمتو ندیم او د الله سره قرب دی. ولی دین دا معنا ده او دا معنا کشاف کړی دا مخکنه مفسر چې روستو څومره راغلی دینو داغنه بلا کوي، داغنه نقل کوي. هغه وی لکم دینکم لکم شرککم ولی دین ولی توحیدی ناغار سبق ختم شو کنه. دا ټول دا غوري په کلی کې مدرسه وا پاږي کې مولانا ناستو سره د صدر ناو دو نائب ناو درسن نوغا چه درسونا که دل نواغی تنگ شو نخام خواب اکل طالبان آخوا کل دیخوا کل داو ناخر دا چه ده مناظری حیثیت تینا جوڑ شو او کاغذونو بطلو راتلو اطلو راتلو اغی با لیگو منگ با لیگو اغی آخر کې هغه یو کاغذ راولېګو او هغه کې لیکلی چې لکم دینکم ولی دین. خنو چې اوسلې په مرکز کې ناس دی او صدروم پګښته دی او نوروم پګښته دی او هغه د قران د یو مشهور سورته نه او د آیات نه نه دی خبر چې دې سم نه راکنه او هغه معنا کوي چې هغه نه کفر جوړیږي چې وستا ازادي ده، کوي عیسائیت ته نو کوي دې خلقو کوي يهوديت ته نو کوي دې خلقو د تاریخ په مذهبونه دي او هغه اجازه ته کنه. نو سورت کې براءت بیان شو، هغه براءت چې قران کې تقریبا هر سورت کې د دې ذکر شوی و چه دی خلقونا مشرکان نبراعتو که قم فانزر فربک فکبر و سیابک فتوحر اوار رجز فحجر دیو سر ایدو کنه دا شرک ناو دا شرک دا خلقونا زان بیرتکا زان جداکا دا سید ابراهیم علیہ السلام پا بیاناتو کی دغو کنه چه منستاسو نبیدارو ایو مستقل صورت دا غیده پارا سوره براعت و سوره توبه چاگی که دا اعلان شیو دا بیزاره نبایی کات راگه بیزاری رالا نو سورت انا